ในโลกนี้มีความสุขอยู่สองชนิดด้วยกันคือหนึ่งความสุขตอนต้นแต่ทุกตอนปลายสองความทุกตอนต้นแต่สุขตอนปลายนี่คือความสุขที่เราสามารถหากันได้สองชนิดด้วยกันความสุขตอนต้นและทุกตอนปลายนี้ก็เป็นความสุขผ่านทางร่างกายนี่เองส่วนความทุกตอนต้นแต่สุขตอนปลายอันนี้เป็นความสุขทางใจความสุขทางร่างกายนี้หาง่ายอยากจะได้ก็ได้เลยถ้ามีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีตาหูจมูกลิ้นกายที่พร้อมบริบูรณ์ก็สามารถหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาให้ความสุขได้แต่ร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่จะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายไปเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายจึงไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้เวลานั้นก็เลยเป็นเวลาของความทุกข์ส่วนความสุขทางใจนี่เป็นความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบหยุดใช้ร่างกายหาความสุขเวลาสร้างความสุขทางใจก็ต้องทุกข์เป็นธรรมดาเพราะไม่สามารถไปหาความสุขทางร่างกายได้ต้องงดเว้นการหาความสุขทางร่างกายเพื่อที่จะได้มีเวลามาหาความสุขทางใจเวลาสร้างความสุขทางใจจึงเป็นเวลาที่มีความทุกข์กันแต่ถ้าสามารถสร้างความสุขทางใจได้สำเร็จความทุกข์ก็จะหายไปแล้วก็จะมีความสุขไปเรื่อยๆไม่ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่ความสุขทางใจก็จะมีอยู่ต่อไปเพราะไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนั่นเองใช้สติใช้ธรรมคือสติใช้สมาธิใช้ปัญญาที่จะรักษาใจให้สงบไปเรื่อยๆถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาใจจะตั้งอยู่ในความสงบใจจะมีความสุขจากความสงบซึ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายที่จะต้องค่อยเสื่อมไปตามลำดับแล้วก็จะหมดความสามารถที่จะหาความสุขได้เวลานั้นก็เป็นเวลาที่เป็นเวลาของความทุกข์ใจนี่เรียกว่าความสุขต้นแต่ทุกตอนปลายตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวมีร่างกายแข็งแรงก็มีความสุขกันทั่วหน้าแต่พอร่างกายเข้าสู่วัยชราร่างกายเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยหรือร่างกายต้องตายไปความสุขที่ได้จากทางร่างกายก็จะหมดไปได้แต่ความทุกข์นี่เรียกว่าสุขต้นแต่ทุกข์ปลายที่พวกเราส่วนใหญ่กำลังหากันอยู่เราหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายกันด้วยการไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้ใช้เงินทองไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆมาเสกกันเวลาที่มีเงินทองซื้อเวลาที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เราก็มีความสุขกัน แต่เวลาที่เราขาดเงินขาดทองที่จะไปซื้อความสุขต่างๆหรือเวลาที่ร่างกายเราแก่ลงไปเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายไปเวลานั้นเราก็จะมีแต่ความทุกข์ใจแล้วเป็นความทุกข์ใจที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกเพราะหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจที่ยังมีความอยากและไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็จะกลับมาเกิดใหม่กลับมามีร่างกายอันใหม่เพื่อมาหาความสุขแบบเก่าคือความสุขต้นแต่ทุกตอนปลายนี่คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดที่เกิดจากการหาความสุขแบบนี้กันส่วนความสุขแบบที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้พบกันได้สร้างกันขึ้นมาก็คือความสุขตอนปลายแต่เป็นความทุกข์ตอนต้นอย่างพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างตอนที่ท่านเสด็จออกจากพระราชวังแล้วไปอยู่แบบนักบวชไปอยู่ในป่าในเขาอยู่แบบขอทานก็ดูภาพก็คงจะเห็นว่าทุกข์ขนาดไหนลำบากขนาดไหนจากการที่เคยอยู่อย่างสุขอย่างสบายในวังแต่เป็นความสุขเบื้องต้นและจะมีความทุกข์ตอนท้ายตามมาเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าร่างกายของพระองค์ในอนาคตจะต้องแก่ลงไปจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและจะต้องตายไปเพราะพระองค์ได้ทรงไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายในขณะที่แอบออกไปนอกกำแพงวังเพื่อไปเห็นเพื่อไปดูอะไรต่างๆที่อยู่นอกวังพอเห็นว่าร่างกายของพระองค์จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพระองค์ก็ทรงรู้ว่าความสุขที่พระองค์มีอยู่นี้เป็นความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองพอถึงเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็จะไม่สามารถหาความสุขได้อีกต่อไปพระองค์จึงทรงสละราชสมบัติสละความสุขแบบนี้เพื่อไปหาความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่มีไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่หายไปจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายความสุขทางใจนี้ก็จะไม่หายไปไม่หมดไปแต่ต้องแลกกันต้องสละความสุขทางร่างกายไปแล้วไปอยู่แบบมักน้อยสันโดษทางร่างกายไม่ต้องการอะไรมากเพราะไม่ต้องการหาความสุขทางร่างกายเพราะต่อไปเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็จะไม่สามารถหาความสุขได้พยายามหาความสุขจากการเจริญสติจากการนั่งสมาธิและจากการเจริญปัญญาจนสามารถทำให้ใจสงบทำให้ใจเกิดความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางร่างกายขึ้นมาแล้วก็เป็นความสุขที่ถาวรที่จะอยู่ไปกับพระทัยของพระองค์ไปตลอดเพราะว่าเป็นความสุขที่พระทัยของพระองค์เป็นผู้สร้างขึ้นมาแล้วก็พระทัยของพระองค์ก็จะไม่มีวันเสื่อมวันดับไปไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายเหมือนกับร่างกายแล้วก็ทำให้พระองค์ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะความสุขแบบนี้ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายนั่นเองสามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาถ้ามีธรรมคือสติสมาธิและปัญญาก็เลยไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่หาความสุขชนิดที่หนึ่งคือความสุขต้นแต่ทุกตอนปลาย คือความสุขผ่านทางร่างกายก็จะต้องกลับมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าไม่มีร่างกายก็จะไม่สามารถมีความสุขได้ต้องมีร่างกายจึงต้องมากลับมาเกิดพอกลับมาเกิดก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายในบ้านปลายของชีวิตก็ต้องเจอกับความทุกข์อันนี้เป็นความสุขของพวกเรากันพวกเราหาความสุขทางร่างกายกันพวกเราเลยต้องกลับมาเกิดใหม่กันแต่พระพุทธเจ้าและพระสาวกนี้ท่านไม่ได้หาความสุขแบบที่พวกเราหากันแล้วท่านหาความสุขจากธรรมคือสติสมาธิและปัญญาที่ทำให้ใจของท่านมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายพระองค์เลยไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับพวกเราที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตอนนี้แต่พวกเราก็สามารถที่จะสร้างความสุขแบบที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายสร้างกันได้ถ้าเราได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มาพบกับพระสาวกที่จะสั่งสอนให้หาความสุขแบบที่แท้จริงเป็นความสุขปลายแต่ต้องทุกข์ตอนต้นผู้ที่จะหาความสุขแบบนี้ความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายความสุขที่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องยอมทุกข์ถึงจะสามารถพบกับความสุขอันนี้ได้เพราะจะต้องยุติการหาความสุขทางร่างกายนั่นเองเช่นผู้ที่จะมาเจริญสติสมาธิปัญญาจำเป็นต้องไปปลีกวิเวกไปอยู่ตามลำพังอยู่คนเดียวอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะถ้าอยู่ใกล้ใจก็จะอดที่จะเข้าหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ได้ซึ่งเป็นเหมือนยาเสพติดคนที่อยากจะเลิกยาเสพติดนี่ต้องไปอยู่ที่ห่างไกลจากยาเสพติดคนที่อยากจะเลิกบุหรี่เลิกสุราต้องไปอยู่ที่ไม่มีบุหรี่ให้สูบไม่มีสุราให้ดื่มไม่มียาเสพติดให้เสพตอนที่ไม่มีตอนที่อยากแล้วไม่มีนี่ตอนนั้นจะทุกข์มากจะอยู่ว่าสามารถที่จะผ่านความทุกข์นี้ไปได้หรือไม่ถ้าไม่มีพระธรรมของพระพุทธเจ้ามาช่วยเหลือก็จะไม่สามารถที่จะทนกับความทุกข์ได้ยังไงก็จะต้องกลับไปหาบุหรี่หาสุราหายาเสพติดผู้ที่มาปีกวิเวกมาถือศีล8ก็เช่นเดียวกันถ้าไม่สามารถเจริญสติได้ไม่สามารถทำใจให้สงบได้ไม่สามารถเจริญปัญญาให้มาคอยกำจัดความอยากต่างๆได้ก็จะต้องกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสเพราะทนกับความทุกข์ทรมานไม่ไหวแต่ผู้ที่สามารถเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะให้อยู่กับอารมณ์เดียวเช่นอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธหรืออยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเวลาทำอะไรก็ให้ใจจดจ่ออยู่กับการทำงานนั้นๆไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะใจก็จะไม่เกิดความอยากที่จะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสถ้าไม่มีความอยากไม่ได้เกิดความอยากที่จะเสพความทุกข์ทรมานใจก็จะไม่เกิดแล้วถ้านั่งเฉยๆทำใจให้อยู่กับอารมณ์เดียวได้เช่นอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบ แล้วความอยากต่างๆก็จะระงับดับไปชั่วคราวเวลานั้นก็จะเกิดความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ก็จะทำให้มีกำลังใจมีความยินดีที่จะเจริญสติที่จะนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้สร้างความสุขอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆและเวลาที่ไม่อยู่ในสมาธิก็ใช้ปัญญามาคอยกำจัดความอยากต่างๆที่จะมาทำลายความสงบที่ได้จากสมาธิถ้ามีปัญญาจะสอนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากอย่าไปอยากกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์อย่าไปอยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะความอยากเหล่านี้จะทำให้ใจไม่สบายจะทำให้ใจทุกข์นั่นเองถ้ามีปัญญาสอนแล้วใจมีกำลังมีสมาธิใจก็สามารถฝืนความอยากได้ไม่ทำตามความอยากได้โดยไม่รู้สึกทรมานใจก็ถ้าฝืนไปเรื่อยๆความอยากก็จะอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะหมดกำลังไปในที่สุดเมื่อไม่มีความอยากมาคอยดึงใจให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสใจก็จะสงบเย็นสบายมีความสุขไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่ทุกข์เพราะมีความสุขทางใจมีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้นี่เป็นการหาความสุขแบบของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายก่อนหน้านั้นท่านก็เคยหาความสุขแบบที่พวกเราหากันคนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ก็เกิดมาเพื่อหาความสุขทางร่างกายกันทั้งนั้นคือความสุขต้นและความทุกข์ปลายกันแล้วก็จะหาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมาพบกับคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่ทรงเห็นว่าการหาความสุขทางร่างกายนี้เป็นการหาความทุกข์มากกว่าการหาเป็นการหาความสุขพระองค์จึงเลิกหาความสุขทางร่างกายแล้วไปหาความสุขทางใจแทนพอพระองค์ได้พบวิธีที่จะหาความสุขทางใจได้แล้วพระองค์ก็ทรงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราที่ไม่รู้กันถ้าพวกเรามีศรัทธาถ้าพวกเราเห็นโทษของการหาความสุขทางร่างกายว่าจะนำไปสู่ความทุกข์ในบั้นปลายของชีวิตก็จะฝืนการหาความสุขทางร่างกายแล้วมาหัดหาความสุขทางใจอย่างท่านที่มาถือศีล8กันอยู่ที่วัดกันมาปลีกวิเวกกันมาหาที่สงบห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆแล้วก็แยกกันอยู่ไม่คลุกคลีกันไม่สนทนากันไม่คุยกันไม่ทำกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยกันต่างคนต่างอยู่ที่พักของตนเพื่อเจริญสติในด้วยการเดินจงกรมและเพื่อเจริญสมาธิเวลาที่นั่งหลับตาการจะนั่งหลับตาให้ใจสงบเป็นสมาธิได้ต้องมีสติควบคุมความคิดควบคุมความอยากถ้าไม่มีสติใจก็จะนั่งคิดไปเรื่อยๆพอนั่งคิดแล้วใจก็ไม่สงบแล้วก็จะเกิดความอยากลุกขึ้นมานั่งไปสักพักก็จะเบื่อจะอยากลุกพอเกิดความอยากลุกก็เกิดความอึดอัดทนนั่งต่อไปไม่ได้ในที่สุดก็ต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะไปหารูปเสียงกลิ่นรสลุกขึ้นมาไปหาเครื่องดื่มไปหาขนมรับประทานถ้าไม่ได้ถือศีล8ก็จะไปหา อาหงอาหารหาอะไรต่างๆไปดูภาพยนตร์ไปดูละครไปทำอะไรต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อเป็นการให้ความสุขกับใจและเป็นการระงับความไม่สบายความอึดอัดใจแต่เป็นการระบายชั่วคราวพอเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาความอึดอัดใจก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ก็ต้องไปหาไปทำตามความอยากใหม่แล้วถ้าทำไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความเสียใจขึ้นมาหรือถ้าได้สิ่งที่ให้ความสุขแล้วต้องเสียสิ่งนั้นไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวได้มาแล้วก็จะต้องมีวันหมดไปบางอย่างก็หมดไปอย่างรวดเร็วเช่นรูปเสียงกลิ่นรสที่เราไปเสพสัมผัสจากการดูละครจากการฟังจากการดื่มจากการรับประทานนี้พอได้เสพได้สัมผัสแล้วมันก็หมดไปถ้าต้องการเสพต้องการสัมผัสใหม่ก็ต้องหามาใหม่หารูปเสียงกลิ่นรสใหม่มาเสพถ้าเป็นบุคคลก็อาจจะช้าหน่อยบุคคลที่เราได้มาให้ความสุขกับเราถ้าวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปหรือเราจะต้องจากเขาไปเวลาที่ต้องจากกันเวลานั้นก็เป็นเวลาของความทุกข์ใจนี่คือความทุกข์ที่ตามมาจากความสุขตอนต้นเราก็ได้ความสุขแล้วพอสิ่งที่เราได้มาจากเราไปเราก็ได้ความทุกข์แทนความสุขเราจึงเรียกว่าเป็นความสุขตอนต้นแต่เป็นความสุขเป็นความทุกข์ตอนปลายในทางตรงกันข้ามถ้าเรามาหาความสุขทางใจมาปลีกวิเวกมาอยู่คนเดียวเราก็ทุกข์ก่อนเพราะเราต้องทิ้งรูปเสียงกลิ่นรสเราต้องไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสเวลาที่เราไม่ได้เสพเราก็จะรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจแต่เนื่องจากเราพร้อมเรายินดีเราอยากจะได้ความสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่จะเป็นของเราไปตลอดเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเราก็ยอมทุกข์ด้วยความอดทนอดกลั้นด้วยการมาบังคับตัวเราเองให้เจริญสติให้อย่างต่อเนื่องเพราะถ้าเราสามารถควบคุมความคิดของเราได้เราก็จะสามารถควบคุมความอยากของเราได้ถ้าเราไม่ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เราก็จะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสบายได้แต่เวลาใดที่เราเผลอไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสหรือเวลาใดที่เราไปเห็นไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีแล้วถ้าเราระงับมันไม่ได้เราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีแล้วถ้าควบคุมไม่อยู่ก็อาจจะพาให้เรากลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสกันเช่นคนที่มาอยู่วัดเป็นครั้งเป็นคราวก็อยู่ได้เพียงชั่วระยะสั้นๆเพราะว่ากำลังของสติที่จะควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสไม่ให้ไปคิดถึงบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆที่เคยให้ความสุขกับตนนั้นพอเผลอไปคิดแล้วมันก็เกิดความอยากที่จะกลับไปหาความสุขเหล่านั้นก็จะอยู่ต่อไปไม่ได้ควบคุมใจให้ตั้งอยู่ในความสงบไม่ได้ก็เลยยังต้องกลับไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่อไปก็เป็นการไปเข้าไปมาในเบื้องต้นเป็นการต่อสู้กันแพ้บ้างชนะบ้างผู้ที่ต้องการชนะก็ต้องพยายามเจริญสติให้มากนั่งสมาธิให้บ่อยทำใจให้สงบให้มากๆแล้วเจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษของการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ว่าเป็นการไปหาความทุกข์กันไม่ใช่เป็นการไปหาความสุขกันถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาควบคุมใจได้ตลอดเวลา จก็จะไม่มีความอยากที่จะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ไม่มีความอยากที่จะไปหาความสุขแบบสุขตอนต้นและทุกตอนปลายก็จะอยู่กับการหาความสุขที่เป็นทุกตอนต้นแต่สุขตอนปลายทุกตอนที่ต้องต่อสู้กับความอยากที่อยากจะกลับไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าสติสมาธิปัญญามีกำลังมากกว่าความอยากใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ใจก็จะอยู่อย่างสงบได้อยู่คนเดียวได้ปลีกวิเวกได้ไม่ต้องไปมีความสุขกับใครไม่ต้องไปหาความสุขจากอะไรหาความสุขจากการทำใจให้สงบนี้ด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญานี้นี่คือความสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงและเป็นความสุขที่ถาวรเมื่อได้ความสุขนี้มาแล้วก็จะอยู่กับใจไปตลอดไม่มีร่างกายใจก็ยังมีความสุขได้จึงไม่ต้องกลับมามีร่างกายไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ความสุขแบบพระพุทธเจ้าแบบพระสาวกเราก็ต้องทำแบบปฏิบัติแบบที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกปฏิบัติกันเราต้องสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปแล้วก็ไปปีกเว่ยอยู่คนเดียวไปรักษาศีล8กันหรือศีลของนักบวชศีลของพระศีลของภิกษุณีซึ่งเป็นศีลที่ครอบคลุมมากกว่าศีล8ศีล8นี่ก็เป็นศีลแบบครอบคลุมแบบไม่ละเอียดเหมือนกับศีล227หรือศีล300กว่าข้อเพราะว่ากิเลสมันมีหลายขนาดมีหลายชนิดขนาดหยาบก็มีขนาดละเอียดก็มีศีล8นี่ก็สามารถจับพวกกิเลสที่หยาบได้แต่กิเลสที่ละเอียดกว่าความอยากที่ละเอียดกว่าศีล8ก็จะจับไม่ได้ต้องไปศีล227หรือศีล300กว่าข้อถึงจะจับมันได้ถึงจะกันมันได้ป้องกันไม่ให้มันออกมาเพ่นพ่านได้แล้วก็ใช้สมาธิใช้สติหยุดมันแล้วก็ใช้ปัญญาฆ่ามันศีลนี้เป็นเพียงแต่คอยกันมันไว้ไม่ให้มันออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายส่วนสมาธิและสติก็ทำให้มันหยุดทำงานให้มันพักการทำงานส่วนปัญญาก็จะถอนรากถอนโคนคือฆ่ามันให้ตายอย่างถาวรถ้าไม่มีปัญญากิเลสหรือตัณหาความอยากต่างๆนี้จะไม่มีวันตายไม่มีวันหมดไปจากใจแต่มันก็จะถูกอำนาจของสติสมาธิคอยกดไว้เท่านั้นเวลาใดที่ไม่ได้เจริญสติไม่ได้นั่งสมาธิเวลานั้นความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาได้จะมาสร้างความทุกข์จะมาดึงใจให้กลับไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แต่ถ้ามีปัญญาฆ่ามันได้พอมันตายแล้วมันก็จะไม่มีวันโผล่ขึ้นมาใหม่มันก็จะไม่มาฉุดลากใจให้กลับไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่มันก็เลยไม่ไปมันก็เลยไม่สามารถดึงใจให้ไปเกิดใหม่ไปมีร่างกายอันใหม่ไปเกิดแก่เจ็บตายใหม่ใจที่ได้ความสุขได้ทำลายความอยากด้วยปัญญาแล้วจะเป็นใจที่หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแต่การไม่ได้กลับมาเกิดนี้ไม่ได้หมายความว่าใจนั้นหายไปไหน จนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมมีอยู่เหมือนเดิมมีความสุขที่ยิ่งใหญ่คือบรมสุขจึงไม่ต้องมามีร่างกายมาแบกร่างกายมาใช้ร่างกายมารับใช้ร่างกายทั้งใช้ร่างกายและรับใช้ร่างกายเรารับใช้ร่างกายด้วยการหาปัจจัยสี่มาให้ร่างกายหาอาหารหาเครื่องนุ่งห่มหายารักษาโรคหาที่อยู่อาศัยต่างๆมาให้ร่างกายเพื่อให้ร่างกายอยู่อย่างสุขสบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราก็เอาร่างกายนี้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไปหาความสุขกันแต่เลี้ยงดูร่างกายให้ดีขนาดไหนไม่ช้าก็เร็วร่างกายนี้มันก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปอยู่ดีแล้วตอนนั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้คนบางคนถึงกับฆ่าตัวตายเพราะถ้าไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือคนที่รู้ว่าเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่หายจะต้องตายภายในระยะเวลา3 เดือน 6 เดือนบางคนก็ไม่อยากจะทนอยู่ในสภาพนั้นถึง3 เดือน 6 เดือนก็คิดฆ่าตัวตายกันนี่คือโทษหรือความทุกข์ที่จะตามมาถ้าเราหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันหารูปเสียงกลิ่นรสผลทพะกันแต่ถ้าเราหาความสุขทางใจกันหาความสงบกันพอเรามีความสงบมีความสุขทางใจแล้วความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายจะไม่มาเป็นปัญหากับใจเพราะใจไม่ได้พึ่งร่างกายแล้วร่างกายจะเป็นอัมพาตก็ไม่เป็นไรร่างกายจะต้องตายไปใน3 เดือน 6 เดือนก็ไม่เป็นไรเพราะใจยังมีความสุขได้มีความสุขจากการปฏิบัติธรรมจากการทำใจให้สงบด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญานี่เองดังนั้นพวกเราจึงควรที่จะพิจารณาให้รอบคอบว่าความสุขแบบไหนเป็นความสุขที่เราควรที่จะแสวงกันถ้าเราเป็นคนฉลาดเราก็จะเลือกความสุขแบบที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกได้เลือกกันได้หากันเพราะเป็นความสุขที่จะไม่มีความทุกข์ตามมาแต่เป็นความสุขที่จะต้องผ่านความทุกข์ต้องมีความทุกข์ก่อนถึงจะมีความสุขแบบนี้ได้ทุกข์ที่เกิดจากการที่เราจะต้องสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเช่นการถือศีล8นี้จึงเป็นเหมือนกับการสร้างความทุกข์ให้กับเราคนเราจึงไม่ค่อยชอบรักษาศีล8กันไม่ชอบบวชกันเพราะกลัวว่าบวชแล้วจะทุกข์กันรักษาศีล8แล้วจะทุกข์กันจึงไม่กล้าจึงไม่อยากจะรักษาศีล8จึงไม่อยากจะบวชกันแต่เขาไม่เห็นประโยชน์ของการถือศีล8ของการบวชกันว่าเป็นทางที่จะพาให้เราไปสู่การปฏิบัติเจริญสติสมาธิและปัญญาที่จะทำให้ใจของเราสงบและมีความสุขอย่างถาวรเราต้องมีศีลกันถึงจะทำให้เรามีเวลาที่จะมาเจริญสติมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญากันได้ถ้าเราไม่มีศีล8หรือศีลของนักบวชนี้ความอยากมันก็จะดึงให้เราไปทำกิจกรรมต่างๆได้เช่นถ้าเราเพียงแต่ถือศีล5เราก็ยังไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไปนอนกับใครก็ได้ไปกินไปดื่มที่ไหนเวลาไหนก็ได้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าเรามาถือศีล8กันหรือมาบวชกันเราก็จะไม่สามารถที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ถ้าเราอยากเราก็จะทุกข์งั้นก่อนที่เราจะมาถือศีล8ก่อนที่เราจะมาบวชกันเราจึงต้องฝึกอยู่แบ รักษาศีล8อยู่แบบนักบวชไปก่อนวันไหนมีเวลาว่างเราก็ลองดูว่าวันนี้จะหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสักวันหนึ่งลองรักษาศีล8ดูสักวันหนึ่งดูว่าจะรักษาได้ไหมทำได้ไหมแล้วสามารถที่จะเจริญสติอย่างต่อเนื่องได้หรือไม่เช่นพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วก็นั่งสมาธินั่งควบคุมใจให้หยุดความคิดเนี่ยถ้าเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้เราก็จะมีทางไปแล้วถ้าเรายังทำไม่ได้เราก็จะไม่มีทางไปถ้าเรารักษาศีล8ไม่ได้เจริญสติคอยควบคุมความคิดต่างๆไม่ได้นั่งเฉยๆให้ใจสงบไม่ได้เราก็จะไม่สามารถที่จะไปทางนี้ได้ไปหาความสุขตอนปลายแต่ต้องทุกตอนต้นได้งั้นก่อนที่เราจะไปเราจึงต้องมาซ้อมก่อนลองก่อนทดลองก่อนลองหยุดหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันก่อนแล้วลองมาฝึกสติกันก่อนมาเจริญสติพุทโธพุทโธไปหรือจดจ่อเฝ้าดูการกระทําของร่างกายเพื่อดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆลองทำดูก่อนว่าทำได้ไหมถ้ายังทำไม่ได้ก็ต้องพยายามทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะทำได้เมื่อทำได้แล้วเราก็จะไปได้ไปทำอย่างเต็มที่ได้ไปทำอย่างตลอดเวลาได้แต่ถ้ายังทำวันเดียวไม่ได้ก็จะยากจะไปไม่ได้ต้องลองทำวันหนึ่งก่อนถ้าทำวันหนึ่งได้ก็ลองเพิ่มเป็น2วันดู2วันได้ก็ลอง3วันดูเพิ่มไปเรื่อยๆจนได้7วัน15วันเช่นบางเวลาเรามีเวลาว่างไม่ต้องไปทำงานทำการเราก็ลองไปปฏิบัติดูสัก7วันหรือ15วันดูดูว่าเราทำได้หรือเปล่าถ้าเราทำได้ต่อไปเราก็เพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยๆจนในที่สุดเราก็พร้อมที่จะทำอย่างเต็มรูปแบบทำอย่างตลอดเวลาเลิกหาความสุขทางร่างกายแล้วก็มาสร้างความสุขทางใจนี่เป็นวิธีการที่จะเปลี่ยนการหาความสุขเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแบบปรับได้นอกจากเรามีบารมีเก่ามามีสติมีสมาธิมีปัญญามามากพอมีธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเตือนใจมาบอกเราว่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขความสุขที่แท้จริงต้องเป็นความสุขที่เกิดจากการไปบวชไปถือศีล8ไปนั่งสมาธิไปเจริญปัญญาพอถ้าเราได้รู้ความจริงอันนี้แล้วถ้าเรามีบารมีเก่ามีสติมีสมาธิมีปัญญาเก่าก็สามารถออกบวชได้เลยเช่นคนบางคนนี้พอได้รับคำสอนจากพระพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวก็พร้อมที่จะไปบวชได้เลยนี่แสดงว่าเขามีของเก่ามาเยอะเขาสามารถควบคุมใจให้อยู่ในความสงบได้สามารถเลิกการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้พอเขาได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าถึงวิธีที่จะได้ความสุขที่แท้จริงแล้วได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทางร่างกายเขาก็พร้อมที่จะปฏิบัติได้เลยพร้อมที่จะบวชได้เลยและบางทีก็บรรลุได้เลยอันนี้ก็เป็นเพราะอำนาจของบุญบารมีเก่าที่เขาได้สร้างไว้แต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังแล้วเรายังไม่สามารถที่จะตัดความสุขแบบเก่าได้และสร้างความสุขแบบใหม่ได้เราก็ต้องพยายามทำวันละเล็กวันละน้อยไปก่อนทำทีละเล็กทีละน้อยไปก่อนลองทำเอาทีละวันไปก่อนแล้วเพิ่มวันไปเรื่อยๆถ้าตอนต้นยังรักษาศีล5ไม่ได้ก็พยายามรักษาศีล5ไปให้ได้ก่อนถ้ายังสละเงินทองที่จะเอาไปซื้อความสุขต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายให้กับการทำบุญถ้ายังทำไม่ได้ก็ลองทำไปก่อน ช่นแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวก็เอาเงินไปทำบุญดูลองทำไปถ้าเราทำบุญได้ตัดการเอาเงินทองไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แล้วเอาเงินทองมาทำบุญได้ต่อไปเราก็จะรักษาศีลห้าได้พอรักษาศีลห้าได้เราก็จะสามารถรักษาศีลแปดได้ต้องขยับไปทีละขั้นถ้าเรายังไม่สามารถทำได้เต็มรูปแบบทันทีทันใดเราก็ต้องใช้การก้าวไปทีละขั้นเหมือนกับการเรียนหนังสือเราก็ต้องไปเรียนที่ชั้นอนุบาลก่อนแล้วก็ขยับขึ้นชั้นประถมชั้นมัธยมชั้นอุดมศึกษาไปตามลำดับเราก็เริ่มทำทานกันก่อนรักษาศีลห้ากันไปก่อนแล้วก็ขยับมารักษาศีลแปดขยับไปปีกเว้ยอยู่วัดกันอยู่ที่สงบสงัดกันอาทิตย์ละวันแล้วก็เพิ่มเป็นสองวันสามวันถ้าเราสามารถเจริญสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบได้แล้วถ้าเราฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราเกิดปัญญาขึ้นมาว่าสิ่งที่เราจะต้องคอยกำจัดก็คือความอยากต่างๆเราก็จะทำให้ความสงบที่เราได้จากการนั่งสมาธินี้มันสงบได้ยาวและนานและถาวรไปในที่สุดนี่คือขั้นตอนของการหาความสุขแบบที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกหากันซึ่งแต่ละคนก็อาจจะทำได้มากได้น้อยไม่เท่ากันบางคนได้ยินได้ฟังธรรมแล้วก็ออกบวชได้เลยบางคนก็ต้องใช้เวลาค่อยๆทำไปทำบุญทำทานไปรักษาศีลไปเพิ่มไปทีละนิดทีละหน่อยไปอันนี้ก็สุดแท้แต่กำลังสุดแท้แต่ศรัทธาของผู้ปฏิบัติถ้าทำได้มากก็จะได้ผลเร็วแล้วก็อาจจะไม่เสียเวลาไม่เวลาอาจจะคือจะใช้เวลาของชีวิตทันกับการทำหาความสุขแบบนี้ให้สำเร็จได้ถ้าทำน้อยทำช้าเวลาของชีวิตนี้อาจจะไม่พอเพียงชาตินี้อาจจะไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ก็ต้องกลับมาทำใหม่ในชาติต่อไปดังนั้นถ้าเราเห็นว่าเวลามีของเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่เราไม่ควรปล่อยให้ไปกับการหาความทุกข์ทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันเป็นการหาความทุกข์ในบ้านปลายนั่นเองเราก็เอาเวลามาทุ่มเทให้กับการหาความสุขทางใจกันด้วยความไม่ประมาทเราต้องคิดต้องเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าชีวิตของเรานี้มันไม่แน่นอนมันจะหมดจะดับไปเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้อย่าไปคิดว่าเราจะอยู่ไปอีก20ปี30ปีจะอยู่ไปถึงอายุ90 100ปีมันไม่แน่นอนบางคนก็อายุไม่ถึง50ก็ตายก็มีบางคนก็อยู่ถึง90ถึง100ก็มีแต่เพื่อความไม่ประมาทเราต้องคิดว่าเราอาจจะตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ถ้าคิดอย่างนี้ได้มันจะได้ทำให้เราหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันเป็นการพาไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดให้เรามาหาความสุขทางใจกันเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันเพื่อจะได้ไม่ต้องมีความทุกข์กันนี่คือสิ่งที่จะมากระตุ้นการกระทำของเรากระตุ้นศรัทธากระตุ้นความเพียรของพวกเราคือการให้ระลึกถึงความตายความไม่แน่นอนของชีวิตของร่างกายว่ามันจะหมดไปในเวลาใดเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ดังนั้นขณะที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้จึงอย่าไปเสียเวลากับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเลยให้รีบมาหาความสุขทางใจกันดีกว่าให้มาทำบุญกันมารักษาศีลกันมาเจริญสติสมาธิปัญญากันแล้วถ้าเราทำอย่างนี้ผลมันก็จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่าถ้าทำจริงๆบางคน7วันก็ทำได้สำเร็จบางคนก็7เดือนบางคนก็7ปีไม่เกิน7ปีพระองค์ทรงรับรองว่าจะทำงานนี้ได้สำเร็จจะสร้างความสุข ที่เป็นความสุขตอนปลายแต่เป็นความทุกข์ตอนต้นนี้ได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน7 ปีถ้าเราตั้งใจทำกันจริงๆจังๆก็ขอให้เรานำเอาเรื่องของความสุขสองรูปแบบนี้คือความสุขต้นแต่ทุกปลายกับความทุกต้นแต่สุขปลายนี้ให้ท่านไปพินิจพิจารณาไปเลือกเอาว่าควรจะหาความสุขแบบไหนกันดีการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามขอความกรุณาถามในช่วงนี้เลยนะเพราะว่าเวลาเลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตไม่ตอบคำถามเพราะจะได้ไม่ยืดเยื้อไม่งั้นก็ยาวไปเรื่อยๆเวลาควรจะถามก็ไม่ถามกันเวลาเลิกแล้วก็จะมาถามถ้าใครอยากจะถามก็ช่วงนี้ไม่ใช่ตอนนี้ก็ได้ตามใดที่ยังมีการถามตอบอยู่นี้ก็เข้ามาถามได้ตอนไหนก็ได้ตอนนี้ก็จะให้ทางพิธีกรได้เอาคำถามจากทางบ้านมีคนจะถามถามก่อนเลยเชิญ กราบนมัสการหลวงพ่อพระอาจารย์ค่ะคือเราขอโอกาสถามนะคะอย่างแรกก็คือที่พระอาจารย์สอนว่าเราควรควบคุมความคิดไม่คิดอะไรอะค่ะก็จำไปปฏิบัติก็พุทโธหรือว่ารู้อยู่กับการเคลื่อนไหวในเวลาทำงานแต่หลังจากที่ทำตามที่พระอาจารย์สอนไปนะคะระยะนี้รู้สึกว่าฟุ้งซ่านคือจิตมันมีคิดออกไปนะคะอย่างก่อนหน้านี้อย่างเช่นกวาดลานที่เดินมาตรงนี้ค่ะพอกวาดไปก็รู้อยู่กับการกวาดหรือก็พุทโธบ้างแต่เดี๋ยวนี้คิดมันคิดออกไปว่าเนี่ยกวาดกิเลสออกไปให้ใจมันสะอาดเหมือนทางเดินนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางครั้งเนี่ยล้างจานอยู่ที่บ้านก็ล้างจานก็รู้อยู่อะค่ะแล้วก็พุทโธแล้วบางครั้งจิตก็คิดออกไปอีกเนี่ยค่ะว่าล้างจานแล้วก็อย่าลืมล้างใจให้มันสะอาดด้วยนะคือตอนนี้มันจะฟุ้งออกไปแบบนี้คือว่าอยู่กับพุทโธได้ไม่นานมันก็จะมีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาหนูขอถามพระอาจารย์ว่าความฟุ้งซ่านแบบนี้ค่ะจะให้หนูจัดการยังไงดีคะ ก็กลับมาหาพุทโธพอมันไปคิดก็เดินกลับมาหาที่พุทโธพุทโธไปบอกตอนนี้ยังไม่ต้องคิดตอนนี้ต้องการหยุดความคิดมันเราขับรถเราต้องการหยุดมันถึงสี่แยกไฟแดงถ้าปล่อยให้มันวิ่งมันก็จะวิ่งไปชนกับรถคันอื่นฉะนั้นต้องหยุดมันก่อน ค่ะก็คืออยู่กับพุทโธกลับมาใช่ไหมคะ ใช ่ไม่ปล่อยให้คิดไป ยังไม่ให้คิดตอนนี ้ค่ะข้อต่อไปนะคะอย่างเช่นการที่เราเรียนมาเนี่ยค่ะเขาบอกในแง่ของจิตวิทยาว่าเราอยากประสบความสำเร็จในชีวิตหรือได้รับความเจริญอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าความคิดเนี่ยมันมีคิดบวกกับคิดลบเขาก็แนะนำเราว่าเราก็ควรจะคิดบวกเพราะว่าคิดบวกก็ทำให้เราเนี่ยมีพลังในการดำเนินชีวิตได้ดีแล้วก็ไปได้ไกลกว่าคนที่ไม่คิดบวกอย่างคิดลบเนี่ยเราก็คงไม่คิดเพราะเรารู้ว่าคิดแล้วไม่ดีแต่คิดบวกที่เขาแนะนำมาอย่างเช่นเขาก็บอกว่าอย่างตอนจะไปทำงานตอนเช้าเนี่ยส่องกระจกแล้วก็ต้องบอกนะว่าฉันสวยฉันรวยฉันดีฉันทำได้ฉันเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้จิตใจมันมีพลังที่จะไปทำงานหรืออะไรอย่างนี้เขาก็สอนมาทีนี้พอมาเรียนธรรมะนะคะแม่ธรรมะบอกว่านอกจากคิดบวกแล้วคิดลบแล้วหรืออย่างเงี้ยมันมีคิดที่อย่างหนึ่งก็คือคิดตามความเป็นจริงอะค่ะทีนี้พอเราส่องกระจกปุ๊บเราได้ยินมาว่าอ่ะคิดว่าสวยนะอย่าไปคิดว่าฉันแก่อะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเออฉันไม่ได้สวยหรอกร่างกายนี้มันก็สกปรกนะฉันรวยนี่มันก็คิดขึ้นมาอีกว่าเออมันรวยจริงหรือเปล่ามันตายแล้วมันเอาไปได้ไหมฉันดีจริงหรือเปล่ามันดียังไงก็ยังโกรธอยู่ยังโลภอยู่ยังหลงอยู่หรือว่าคิดว่าเออฉันทำได้นะแล้วก็มาคิดว่ามันจะได้ยังไงบางครั้งมันก็ทำได้บางครั้งมันก็ทำไม่ได ้หนูสรุปหน่อยได้ไหม ค่ะขอทราบว่าจัดการความคิดแล้วก็ดำเนินชีวิตยังไงดีคะพระอาจารย ์ก ก็ต้องคิดตามที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าเราไปฟังคนอื่นมันก็จะชนกันคำสอนของพระพุทธเจ้ากับคำสอนของคนอื่นนี่มันไม่ตรงกันก็อยู่ที่ว่าเราจะฟังใครถ้าเราฟังพระพุทธเจ้าเราก็ต้องคิดตามที่พระเจ้าสอนให้คิดคิดตามความเป็นจริงเช่นร่างกายของเรามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะว่าได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปนี่คือความคิดที่เราควรจะคิดแต่ก่อนจะคิดแบบนี้ได้เราต้องหยุดความคิดที่ไม่ดีให้ได้ก่อนหยุดความคิดที่จะไปคิดตามคนอื่นแล้วค่อยมาคิดตามพระพุทธเจ้า ค่ะขอข้อสุดท้ายค่ะพระอาจารย์ถ้าเกิดพระนิพพานอยู่ฝั่งกันโน้นแล้วเราอยู่ฝั่งกันนี้แล้วเราเหมือนจะต้องเดินทางไปอย่างนี้เหมือนหมายถึงว่าเรานี่มีเรือสองลำใช่ไหมคะแล้วขาข้างหนึ่งเราอยู่กับเรือที่อยู่บนโลกขาแขนอีกข้างหนึ่งเราอยู่กับธรรมแล้วทีนี้เราพยายามประคับประคองเรือสองลำนี้ไปเหรอคะแล้วถึงเวลาหนึ่งมันต้องเลือกเรือลำใดลำหนึ่งหรืออย่างไรคะ มันลำเดียวกันเนี่ยเพียงแต่ว่ามันจะหันไปทางไหนหันไปทางโลกหรือหันไปทางธรรมถ้าหันไปทางโลกมันก็ไปทางโลกหันมาทางธรรมมันก็มาทางธรรมอย่างที่เทศเมื่อกี้นี่ถ้าหันไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะไปทางนั้นถ้าหันมาหาความสุขทางใจมันก็จะมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมก็อยู่ที่เราเป็นคนขับว่าเราจะหันมันไปทางไหนเหมือนรถยนต์เนี่ยมาถึงสี่แยกไฟแดงมีทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปเราก็ต้องเลือกไปทางใดทางหนึ่ง อ๋อค่ะให้เราเหลือเรือแค่ลำเดียวที่เราจะเลือกไปใช่ไหมคะ มันลำเดียวนะแล้วมันจะไปทางไหนไปทางธรรมหรือไปทางโลก ค่ะขอพระคุณค่ะพระอาจารย์ค่ะ กราบพระอาจารย์ครับครับผมฝึกนั่งสมาธิมาทุกเช้านะครับประมาณเกือบ2ปีแล้วครับพระอาจารย์ครับก็อาจจะนั่งดูลมหายใจแล้วก็ภาวนาพุทโธไปด้วยนะครับก็มีเมื่อวันซื้อนะครับผมฟังพระอาจารย์อยู่ใน YouTube อ่ะครับพระอาจารย์ว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับพระอาจารย์ครับ ก็อย่างว่าเราจะเอาร้อนหรือเราจะเอาเย็นน่ะมันก็ถ้าเอาสองอย่างมันก็ร้อนก็ไม่ร้อนเย็นก็ไม่เย็น อ๋อครับท่าน ก็อุ่นถ้าอยากจะเอาเย็นก็ต้องไม่เอาร้อน เลือกทางใดทางหน ึ่ ง มันจะได้เต็มที่ไงถ้ามาเอาทั้งสองอย่างมันก็ปนกันมันจะเอาชาหรือเอากาแฟถ้าเอาสองอย่างมันก็ปนกัน คร ับ เราก็ต้องเวลาสั่งกาแฟเราไม่เอาชาด้วยไม่ใช่เหร อก็เมื่อสักครู่ที่ผมฟังพระอาจารย์เทศนะครับก็พระอาจารย์บอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าภายใน7ปีต้องสำเร็จใช่ไหมครับ ใช ่ผมคือของผมมันเป็นกิเลสหรือเปล่าครับเพราะว่า2ปีนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยคืบหน้าเลยคร ับ ก็ทำน้อยมันก็ไม่คืบหน้าเลยทำเท่าเดิมมันก็อยู่เท่าเดิมนั่งวันละชั่วโมงมันก็ได้เท่านั้นถ้าจะได้มากกว่านั้นก็ต้องนั่ง2ชั่วโมงมันก็จะได้มากขึ้น3ชั่วโมงก็ได้มากขึ้นเหมือนคุณทำงานเนี่ยคุณทำงานวันละชั่วโมงเขาจะจ่ายเงินเดือนให้คุณวันละ8ชั่วโมง คร ับ ท่าน ใช่ไหม คร ับ ถ้าคุณทำเกิน8ชั่วโมงเขาก็มีโอให้คุณไม่ใช่เหรอ คร ับ ก็อย่างเดียวกันแหละถ้าคุณปฏิบัติมากผลมันก็มากปฏิบัติน้อยผลมันก็น้อย ผมก็ฟังมาอีกอย่างผมส่วนมากฟังอยู่ในยูทูบครับพระอาจารย์ครับก็พระอาจารย์บอกว่าทุกอิริยาบถกินเดินนั่งนอนขณะผมขับรถเนี่ยผมภาวนาพุทโธไปในใจได้ไหมครับ ได้ก็ควรจะทำอย่างนั้นแต่ก็ต้องดูรถด้วยไม่ใช ่ อยู่กับพุทโธแล้วรถชนกันก็หยุดไม่ได ้ครับ ดูรถไปแต่ถ้าใจไปคิดเรื่องอื่นก็ดึงกลับมาอยู่กับพุทโธไปแทนอย่าปล่อยให้มันคิด แรกๆคิดได้หลังๆก็พยายามใช้พุทโธเหนี่ยวนำกลับมาใช่ไหมครับ ใช่อย่าปล่อยให้มันคิดเพ้อฝันเพ้อเจ้อคิดไปตามความอยากต่าง ๆครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ ส่งไปข้างหลังเลย คำถามจากทางบ้านจากคุณมาซาชิความสุขในสมาธิกับความสุขจากจิตที่หมดจากกิเลสต่างกันอย่างไรครับ ไม่ต่างกันอย่างเดียวกันเพียงแต่ว่าความสุขในสมาธิมันชั่วคราวมันมีโอกาสที่จะพลิกเป็นทุกข์ได้ถ้าเผลอไม่มีสติคุมใจปล่อยให้คิดไปในทางความอยากแต่ความอยากความสุขที่ได้จากการทำลายความอยากมันก็จะเป็นความสุขที่ไม่พลิกเป็นความสุขที่ถาวรเพราะไม่มีตัวที่จะมาพลิกจิตให้กลับไปหาความทุกข ์คำถามจากคุณสายสมน ได้พภาวนาจนจิตแสดงอาการออกมาหลายอย่างเช่น 1. จิตสงบ 2. มีแสงสว่าง 3. เกิดความสุขและสบายจากอาการพวกนั้นตอนหลังๆมาจิตสว่างแม้กระทั่งเวลาที่ยังไม่หลับแต่ก็กำหนดรู้ไปเรื่อยๆจากความสว่างนั้นตอนแรกๆก็รู้สึกดีใจหวงในความสว่างแต่พอหลังๆมีความรู้สึกเบื่อกับความสว่างนั้นเพราะรู้สึกว่ามันเหมือนต้องยึดไว้เพราะเป็นแบบนี้มาเป็นปีแล้วก็เลยลองไม่เอาสติไปดูที่ความสว่างแต่ไปอยู่ที่ตัวรู้แทนแล้วก็ระลึกว่ามันไม่เที่ยงคำถามมีว่าข้อที่1ปฏิบัติแบบนี้ถูกไหมคะ ถูกแล้วแหละให้อยู่ที่ตัวรู้ให้สักแต่ว่ารู้อะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปอะไรมันดับก็ปล่อยมันดับไปอย่าไปยุ่งกับมันให้รู้เฉย ๆข้อที่2ควรปฏิบัติอย่างไรให้จิตเจริญขึ้นคะ ก็ต้องถ้าออกทางปัญญาเวลาใช้ความคิดก็คิดไปในทางปัญญาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำในโลกนี้มันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงอย่าไปทำดีกว่าอย่าไปมีดีกว่า ข้อที่3เพราะเหตุใดเวลาที่ล้มตัวลงนอนแล้วกำหนดรู้จิตจึงเกิดความสว่างชัดมากกว่าตอนนั่งหรือเดินคะ มันก็เป็นเรื่องของสติถ้าสติดีจิตก็จะสงบจะสว่าง ข้อที่4ทำไมยิ่งปฏิบัติยิ่งใช้ชีวิตทางโลกยากขึ้นเช่นไม่ชอบเข้าสังคมและหมู่คณะชอบอยู่คนเดียวมากกว่าค่ะ ก็เพราะว่าเราชอบความสงบเราก็เลยไม่ชอบเข้าสังคมพอเข้าสังคมแล้วมันวุ่นวายมันไม่สงบมันไม่สุข ข้อที่5ถ้าเป็นแบบนี้แล้วลูกปฏิบัติต่อไปจะอยู่ทางโลกได้ไหมเพราะถ้าให้เลิกภาวนาเลิกไม่ได้ค่ะ ก็คงไปบวชต่อไปนั่นแหละ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามข้อที่1จิตอยู่ในโลกทิพย์ส่งกระแสมาเชื่อมกับวิญญาณขันธ์ทั้ง5กรณีเกิดเป็นมนุษย์หรือสัตว์เพื่อให้เกิดความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายในการได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้รับรสได้รับการสัมผัสแต่รูปที่จิตส่งกระแสมานั้นจะเป็นคนสัตว์เทวดาพรหมขึ้นกับบุญบาปที่เคยจิตเคยกระทำกิเลสความอยากตัณหาอุปทานความหลงยึดติดต่างๆในอดีตตอนที่มีร่างกายเป็นธาตุ4ถ้าจิตฉลาดแล้วไม่ถูกหลอกแล้วไม่มีกิเลสตัณหาความอยากต่างๆแล้วจิตก็จะอยู่แต่ในโลกทิพย์โดยไม่ส่งกระแสมาหาวิญญาณขันธ์อีกแล้วใช่หรือเปล่าคะ คือไม่ได้มาหากระแสวิญญาณขันธ์กระแสวิญญาณขันธ์อยู่ในจิตจิตไม่ส่งออกมาเพื่อมารับรู้เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสทางร่างกายวิญญาณนี้เป็นเหมือนกับไฟฉายที่เราเปิดส่องไปที่ต้นไม้เราก็จะเห็นต้นไม้ถ้าเราส่งวิญญาณมาที่ตาเราก็จะรับภาพได้ส่งวิญญาณมาที่หูเราก็จะรับเสียงได้ถ้าเราไม่ส่งออกมาเราก็จะไม่รับรู้รูปหรือเสียง ข้อที่2คนที่ถูกผ่าตัดสมองทำให้ไม่สามารถจะขยับร่างกายพูดไม่ได้ทานเองไม่ได้ต้องผ่านทางสายยางทำอะไรเองไม่ได้นอกจากหายใจและขับถ่ายด้วยตัวเองได้ขณะนี้จิตเขายังส่งกระแสเชื่อมมาที่วิญญาณขันธ์อยู่หรือเปล่าคะ ยังเชื่อมอยู่เพียงแต่ว่าเขาไม่สามารถสั่งให้ร่างกายทำตามคำสั่งทำตามความคิดของเขาได้ และคนที่อยู่ในสภาวะแบบนี้จิตเขายังรับรู้สภาวะต่างๆรอบตัวทางอายตนะทั้ง6ที่มากระทบอยู่หรือเปล่าคะ ก็อยู่ที่ว่าร่างกายสามารถรับภาพเสียงกลิ่นรสได้หรือเปล่ารูปเสียงกลิ่นรสได้หรือเปล่าถ้ารับไม่ได้ก็ใจก็ไม่รู้รูปไม่รู้เสียงเช่นถ้าหูหนวกก็รับเสียงไม่ได้ถ้าตาบอดก็รับรูปไม่ได้ถ้าตายังดีหูยังดีก็ยังรับรูปเสียงได ้คำถามจากคุณโจปกรณ์รักษาศีลได้บุญตอนไหนครับและสามารถอุทิศส่วนกุศลได้ไหมครับหรือเป็นบุญเฉพาะตัวครับ รักษาศีลตอนที่รักษาก็ได้เลยเพียงแต่ว่ามันได้เป็น มันเป็นแบบกระปิบกระปล่อยมันยังไม่ได้เป็นกอบเป็นกำไม่ได้เป็นกอบเป็นกำต้องรักษาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาถ้าเวลาใดที่ไม่ได้รักษาเวลานั้นศีลก็ขาดไปนั้นการที่จะอุทิศบุญจากศีลจึงเป็นบุญที่ไม่แน่นอนซึ่งเอาบุญที่เกิดจากการทำบุญทำทานดีกว่าแน่นอนกว่าทำปุ๊บก็ได้บุญทันทีและสามารถอุทิศได้ทันที คำถามจากเฟซบุ๊กนะครับจากคุณประเสริฐครับถ้าพ่อให้เงินผมแล้วผมเอาไปทำบุญพ่อจะได้รับผลบุญหรือเปล่าครับแต่ก่อนที่พ่อจะให้ผมบอกพ่อบอกผมว่าจะเอาไปทำบุญนะพ่อบอกว่าแล้วแล้วพ่อบอกว่าแล้วแต่ผมครับผมสงสัยว่าพ่อจะได้ผลบุญหรือเปล่า พ่อเขาได้ตั้งแต่ตอนที่เขาให้เราแล้วล่ะอันนั้นก็เป็นการทำบุญเหมือนกันการให้เงินผู้อื่นนี่ไม่ว่าเป็นให้กับพระให้กับวัดให้กับโยมนี่ก็เป็นการทำบุญเหมือนกันให้แล้วก็ได้บุญแล้วส่วนเราคนรับจะไปทำบุญต่อเราก็ได้บุญถ้าเอาไปกินขนมเราก็ได้ขนมถ้าไปเที่ยวเราก็ได้เที่ยวอยู่ที่คนที่จะใช้เงินจะใช้แบบไหนถ้าเอาไปทำบุญเอาไปให้คนอื่นก็เป็นบุญไม่จำเป็นจะต้องให้กับพระถึงจะเป็นบุญให้กับพ่อให้กับแม่ให้กับลูกให้กับแฟนให้กับใครก็เป็นบุญทั้งนั้นแล้วคนที่รับเขาจะเอาไปทำบุญไม่เป็นทำบุญก็ไม่ได้เกี่ยวกับคนที่ให้แล้วคนที่รับถ้าเอาไปทำบุญเขาก็ได้บุญ คำถามต่อไปจากคุณวิยดานะครับมีคนหาความสุขให้กับตัวเองแต่ทิ้งความทุกข์ให้ผู้อื่นเราจะหลีกหนีอย่างไรคะ ก็อย่าไปอยู่กับเขาสิ อันนี้จาก YouTube นะครับจากคุณเชอรันCan you share your experience you had with อาจารย์ชาและอาจารย์มหาบัว especially their way of teaching of understand the reality You have to go read my biography it's called My Way you can go into my website prasuchat.com and download the book and then you will then you can read about my experience with my teacher. คำถามต่อไปจากคุณทิติยานะครับในชีวิตของลูกต้องทนกับคำดูถูกด่านินทาซึ่งลูกพยายามตัดใจไม่ตอบโต้ทุกกรณีคือเฉยมาตลอดคิดว่าคงเป็นกรรมที่ลูกเคยทำมาก่อนจากอดีตชาติลูกไม่ก่อเวรกับพวกเขาในบางครั้งลูกถือศีล8บวชเนกขัมมะก็ยังดูถูกเราไม่ผูกใจแค้นแต่บางคำพูดมันทำให้ลูกเจ็บจนร้องไห้นั่งสมาธิไม่ไหวลูกควรทำอย่างไรดีคะ ก็อย่าไปถือสาอย่าไปถือคำพูดของเขาคำพูดก็เป็นเสียงเหมือนเสียงนกเสียงกาเวลานกมันร้องจิบจิบจิบจิบเราไม่เห็นจะเจ็บใจตรงไหนแต่ถ้าเราไปคิดไปชอบหรือไม่ชอบมันจะทำให้เราเจ็บนั้นเราอย่าไปชอบหรือไม่ชอบคำพูดที่เขาพูดปล่อยเขาพูดไปเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามเขาไม่ให้พูดหรือให้เขาพูดเราปล่อยให้เขาพูดไปตามเรื่องของเขาถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาชมเราถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาไม่ด่าเราเราจะไม่ทุกข์ความอยากที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเราไปอยากให้เขาชมเราหรือไปอยากไม่ให้เขาว่าเรานั่นเองนั้นเราต้องมาเปลี่ยนที่ตัวเราเปลี่ยนความอยากของเราว่าต่อไปนี้เราจะไม่อยากให้เขาชมเราเราจะไม่อยากให้เขาไม่ด่าเราเราจะเปลี่ยนเราจะอยากให้เขาด่าเราเราจะไม่อยากให้เขาชมเราแล้วที่นี้เขาพูดยังไงจะไม่มีวันแทงใจเสียดแทงใจเราได ้คำถามต่อไปจากคุณชัชพลนะครับเรียนถามว่าเราจะประสบความสำเร็จในการงานด้วยอิทธิบาท4ได้อย่างไรบ้างครับ ก็อิทธิบาท4ก็มีธรรม4ชนิดด้วยกันคือ1ฉันทะความยินดีวิริยะความเพียรจิตตะความจดจ่อความตั้งใจแล้วก็วิมังสาความคิดใคร่ครวญถ้าเรามีอิทธิบาท4เราจะทำอะไรก็ได้เช่นเราอยากจะเรียนหนังสือถ้าเรามีฉันทะเราก็จะชอบเรียนเมื่อเรามีความชอบเรียนเราก็จะขยันเรียนแล้วเราก็จะมีความตั้งใจเรียน แล้วเราก็จะคิดอยู่กับเรื่องการเรียนจะไม่คิดกับเรื่องไปเที่ยวเรื่องไปเล่นจะคิดอยู่กับเรื่องเรียนอย่างเดียวเนี่ยถ้าเรามีอิทธิบาท4มันก็จะทำให้เราพุ่งเป้าไปสู่งานที่เราต้องทำแล้วพอเราทำงานอย่างเข้มข้นอย่างตลอดเวลาผลมันก็เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว คำถามต่อไปจากคุณหยุงฝ่านะครับการรู้ทุกข์เมื่อรู้เห็นทุกข์แล้วเราก็ละวางเสียเป็นวิธีที่ถูกต้องไหมครับ ละวางทุกข์ไม่ได้ต้องละต้นเหตุของทุกข์ทุกข์ถึงจะดับไปได้เราต้องรู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์เกิดจากอะไรแล้วเราก็ไปหยุดต้นเหตุนั้นเหมือนเวลาคนตีระฆังเสียงดังถ้าเราอยากจะให้เสียงเงียบเราก็ต้องหยุดคนตีระฆังไม่ใช่ไปหยุดเสียงระฆังเสียงระฆังเราหยุดไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดังของมันไปเรื่อยๆจะให้เสียงมันหยุดก็ต้องไปหยุดคนตีระฆังจะให้ความทุกข์มันดับก็ต้องไปหยุดเหตุที่ทำให้ทุกข์เหตุที่ทำให้ทุกข์ก็มีอยู่3ที่เรียกว่ากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากได้ลาภยศสรรเสริญความอยากจะอยู่ไปนานๆความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความอยากเหล่านี้จะทำให้เราทุกข์ความอยากให้เขาสรรเสริญยกย่องความอยากไม่ให้เขาด่าตำหนิติเตียนดูถูกดูแคลนอย่างนี้เป็นความอยากที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้ถ้าเราไม่มีความอยากเหล่านี้แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาจะไม่ทำให้เราทุกข์ได้เลย คำถามต่อไปจากคุณเกวลินนะครับเมื่อโดนหัวหน้าด่าถึงครอบครัวตอนนั้นรู้ว่าเขาด่าสติอยู่ที่ใจดูใจตลอดตอนนั้นเล็ดเต้นแรงมากแบบนี้ถูกต้องไหมคะ อะไรเต้นแรงใจเต้นแรง ใจเต้นแรงครับ แสดงว่ายังไม่สงบยังอยากไม่ให้เขาด่าต้องอยากให้เขาด่าเอามึงอยากจะด่าด่าไปเลยแสดงว่ามึงสนใจกูชอบกูในหัวมึงถึงด่าถ้าไม่รักกันจริงไม่ด่าหรอกคิดอย่างนี้แล้วก็จะสบายใจเวลาเขาด่าแสดงว่าเขารักเราเขาชอบเรา คำถามต่อไปจากคุณคริสปี้นะครับอยากจะเรียนถามว่าถ้าโดนผีอำในขณะที่ผีอำอยู่นั้นควรจะทำอย่างไรให้มีสติกลับมาคะ ก็ดึงใช้พุทโธถ้าไม่มีสติก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วจิตก็จะวางเฉยปล่อยให้มันอำไปเดี๋ยวมันหมดแรงมันก็หยุดเอง คำถามต่อไปจากคุณมนตรีนะครับสภาวะที่ตอนเรานั่งสมาธิแล้วจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้และเห็นความคิดเป็นส่วนหนึ่งร่างกายเป็นส่วนหนึ่งเวทนาเป็นเวทนาส่วนหนึ่งรู้สึกโล่งสบายแต่เวลาออกจากสมาธิแล้วจิตก็กลับมารวมกันอีกอย่างนี้เราปฏิบัติมาถูกต้องไหมครับ ก็ถูกครึ่งเดียวถูกตอนที่อยู่ในสมาธิพอออกมาก็ต้องใช้ปัญญาแยกเรียนใจว่าความคิดก็อย่างหนึ่งเวทนาก็อย่างร่างกายก็อย่างผู้รู้ก็อย่างอย่าเอามาปนกันว่าเป็นอันเดียวกันแล้วก็ปล่อยวางมันไปว่ามันเป็นอนัตตาให้รู้เฉย ๆคำถามต่อไปจากคุณเป๊ะนะครับในสมาธิมีความรู้หนึ่งผุดขึ้นมาว่าจิตของตัวเองกลัวว่าการไม่มีร่างกายจะก้าวข้ามความกลัวนี้ได้อย่างไรคะ กลัวพูดไม่เห็นจิตมันรู้อะไรนะ จิตของตัวเองกลัวการไม่มีร่างกาย ก็มีกลัวก็คือความอยากมีร่างกายนั่นเองก็ต้องบอกว่าร่างกายมันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงไม่มีดีกว่าไม่มีแล้วก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะหายกลัวจิตไม่ต้องมีร่างกายจิตก็อยู่ได้จิตมีความสุขมากกว่าการมีร่างกายมีร่างกายก็เหมือนมีคนใช้ที่เราต้องเลี้ยงดูมันแล้วก็ต้องอาศัยมันพาเราไปไหนมาไหนแล้วพอมันไม่สามารถพาเราไปได้เราก็จะทุกข์ใจงั้นอย่าไปอาศัยร่างกายอย่าไปมีร่างกายดีกว่าจะมีไม่ต้องมีร่างกายได้จิตก็ต้องมีความสงบมีความสุขในใจงั้นพยายามสร้างความสุขในใจขึ้นมาเมื่อมีความสุขในใจแล้วก็จะไม่กลัวว่าจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขมีไหม มีหนึ่งคำถามครับจากคุณญาณิสานะครับทำบุญกฐินระหว่างทำด้วยเงินกับทำด้วยแจกของกินอันไหนได้บุญสูงกว่ากัน ท่ากันอ่ะอยู่ที่เงินมากเงินน้อย ครับแล้วก็อีกทีนึงนะครับและฝากเขาไปกลับไปเองได้เท่าๆกันไหมคะเงินเท่าๆกัน เงินเท่าๆกันก็ได้เท่ากันแต่จะไม่ได้ของแถมเวลาถ้าไม่ไปเองถ้าไปเองก็อาจจะได้ไปฟังธรรมไปเห็นอะไรแต่ยิ่งก็จะได้ของแถมกลับมาแต่ถ้าไม่ได้ไปก็จะไม่ได้ของแถมเช่นไปแล้วเขาอาจจะแสดงธรรมอะไรที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนถ้าไปฟังเราก็จะได้ฟังธรรมแต่ถ้าไปแล้วไม่มีธรรมก็ไม่ได้ของแถมก็เท่ากันไปก็ได้ไม่ไปก็ได ้หมดแล้วตอนนี้มีเท่านี้ครับ มีใครอยากจะถามอะไรไหมถามได้นะไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าเดี๋ยวเราเลิกประชุมแล้วอย่ามาถามนะ พระอาจารย์พระอาจารย์หนูขอโอกาสอีกนึงค่ะคือหมายความว่าตอนนี้ต้องกลับปฏิบัติไปปฏิบัติก็คืออยู่ในขั้นของการเจริญสติก่อนไม่ว่าความคิดจะเกิดในแง่ของสอนใจก็ไม่ต้องให้คิดเลยจะคิดได้ก็ต่อเมื่อที่พระอาจารย์บอกว่าให้จิตมันรวมก่อนใช่ไหมคะให้มันตกหลุมก๊อปก๊อปก่อนเนี้ยค ่ ะ ให้มันได้สมาธิก่อนนะพอจากสมาธิมาแล้วค่อยคิดไปในทางปัญญาได ้อ๋อค่ะตอนนี้ยังไม่ควรไปทางปัญญาย ังไม่ควร เก็บสติไปเรื่อยๆก่อนแล้วถ้ามันคิดอะไรก็ไม่ให้คิดเลย ใช่ใช ่อ๋อค่ะจนฝ่าหนูจะตกหลุมก๊อปตรงนั้นนานๆใช่ไหมคะ แล้วก็ตกบ่อยๆให้มันชำนาญให้มันเก่งก่อน อ๋อค่ะ แล้วค่อยมาคิดทางปัญญาต่อไป ค่ะขอบพระคุณค่ะ ที่กระจกหลุมก๊อฟเนี่ยคือความสงบใช่ไหมครับ เดี๋ยวจะให้กลับพร้อมกันเลยก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ